ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและหมู่มนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวกระผมขอกราบนอบน้อมคารวะนมัสการแด่พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระสังฆาธิการด้วยความเคารพและคารวะอย่างยิ่งทุกๆรูปทุกๆองค์ในโอกาสนี้และขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านอธิการบดีและคณะคณาจารย์แห่งสถาบันราชภัฏสกลนครทุกท่านในโอกาสนี้ในช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปเป็นเวลายาวนานพอสมควรซึ่งทางกรมการศาสนาเถรสมาคมได้ร่วมมือกับสถาบันราชภัฏแห่งนี้จัดประทำโครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการเพื่อเป็นการช่วยกันทนุบำรุงเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการกระทำให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมบ้านเมืองโดยชั่วโมงที่เหลือในวันนี้เป็นชั่วโมงที่ทางสถาบันได้ให้โอกาสนิมนต์ให้ผมได้มากล่าวปาฐกถาธรรมในเรื่องจารีตประเพณีของพระสงฆ์ก่อนอื่นใดนั้นกระผมต้องขอน้อมเสียงอภิวาทคารวะครูบาอาจารย์เจ้าคณะสังฆาธิการที่ได้เดินทางมาจากต่างอาวาสวิหารทั้งส่วนของสกลนครนครพนมและมุกดาหารกระผมมีความรู้สึกเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาเห็นได้มาพบได้มาร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลได้เห็นหน้าเห็นตาครูบาอาจารย์พระสังฆาธิการทั้ง3จังหวัดของเราซึ่งความจริงแล้วหาโอกาสเช่นนี้ยากที่จะได้มาเห็นหน้าเห็นตากันกระผมก็ขอถือโอกาสนี้กระทำสามีจิกรรมแสดงความเคารพคารวะสมาคารวะแด่ครูบาอาจารย์ทุกๆรูปในโอกาสนี้ถ้าจะเดินทางไปกราบไปคารวะในหน้าพรรษานี้ตลอดพรรษาก็คงไปกันไม่ทั่วนะครับก่อนอื่นใดนั้นขอทำความเข้าใจเอกสักนิดหนึ่งในเบื้องต้นว่าเรื่องจารีตประเพณีของพระสงฆ์ที่จะให้ผมมากล่าวนั้นผมก็รู้สึกกระดับใจเนียวอายอยู่เหมือนกันเพราะว่ากระผมยังเป็นพระผู้น้อยแต่อย่างไรก็ตามเรามองไปสู่ประโยชน์เป็นหลักไม่ถือว่าเป็นการมาบอกมาสอนกันถือว่าเป็นการมาร่วมกันคิดปรึกษาหารือที่จะรับผิดชอบต่อพระศาสนาร่วมกันพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาร่วมสมณเพศเดียวกันในพื้นแผ่นดินไทยในยุคท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาล2538ปีมาแล้วเป็นสิ่งที่น่าเอามาคิดกันนะครับว่าปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาของเราซึ่งได้เกิดมาล่วงการผ่านไวมานานประเทศเพื่อนบ้านของเราได้รับการกระทบกระเทือนจากภัยทางการบ้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นเขมรเป็นเวียดนามเป็นพม่าศรีลังกาตลอดทั้งประเทศผู้เป็นหลักในทางพุทธศาสนาบ้านแม่มาตุภูมิอย่างประเทศอินเดียก็เกือบจะไม่มีเปอร์เซ็นต์เหลือไว้เลยว่าพุทธศาสนานั้นมีความเจริญสักกี่เปอร์เซ็นต์จะเทียบเปอร์เซ็นต์เกือบจะเทียบไม่ได้เลยในจำนวนมหาชนเกือบจะพันล้านซึ่งเป็นถิ่นเป็นแหล่งกำเนิดเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา มื่อมันเป็นอย่างนี้ในภาวะปัจจุบันที่โลกได้เจริญก้าวหน้าเขาเรียกกันว่า globalization โลกาภิวัตน์อะไรๆมันทั่วกันหมดทั้งโลกเนี่ยพุทธศาสนาของเราบัดนี้จะต้องเผชิญหน้ากับคลื่นของสังคมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงเข้มข้นแล้วก็แหลมคมสลับซับซ้อนชะตากรรมของพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่พวกเราผู้เป็นพุทธบริษัทภายในคือหมู่พระสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่จะต้องมาคิดมาพิจารณาร่วมกันปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าแม้ศาสนาอื่นๆก็เช่นเดียวกันมีปัญหาต่อศาสนิกที่ไม่ให้ความสนใจและกำลังหันหลังกำลังขว้างทิ้งศาสนาไม่ใช่แต่เพียงพุทธศาสนาของเรานี่คือความเจริญก้าวหน้าในยุคข่าวสารข้อมูลเป็นคลื่นที่ประดังประเดถาโถมกันเข้ามาพระพุทธศาสนาได้ตั้งมั่นเป็นลักษณะพิเศษในประเทศไทยของเรามาอย่างต่อเนื่องแต่บัดนี้เราจะเป็นผู้นำเป็นผู้ให้ทางด้านคุณค่าของพระศาสนาจักได้หรือไม่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากถึงยุคข่าวสารข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำให้โลกแคบเขามาถึงกันหมดที่นี่ปัญหามันก็เลยกระทบกระทั่งสู่พระพุทธศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วสิ่งหนึ่งที่โลกกำลังเผชิญอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือวิกฤตการณ์ทางจริยธรรมทางวัฒนธรรมลูกเริ่มตั้งแต่ลูกไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกเสร็จไม่เคารพครูบาอาจารย์มารเมืองขาดระเบียบวินัยจิตใจของมนุษย์เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงเกือบจะไว้ใจกันไม่ได้แต่มนุษย์อันตรายลูกอยู่ในท้องของแม่ก็พร้อมที่จะถูกฆ่าตายจากน้ำมือของแม่ลูกนอนอยู่แอบอิงเคียงข้างของพ่อก็พร้อมที่จะถูกฆ่าตายทุกเมื่อข่าวแม่ฆ่าลูกคลินิกเถื่อนโรงพยาบาลเถื่อนฆ่าลูกของแม่ผู้ไม่ปรารถนาลูกข่าวพ่อฆ่าลูกที่นอนแอบอิงอยู่เคียงข้างข่าวพ่อฆ่าลูกแล้วลูกฆ่าพ่อยัดกระสอบลึกลงไปข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าของเราไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเพศปัญหาทางอาชญากรรมคลึกโครมใหญ่โตทั่วทั้งโลกลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะที่ฟ้องลักษณะที่บ่งบอกปัญหาในทางด้านจริยธรรมพูดมาถึงตรงนี้ผมนึกถึงคำพูดของนักปราชญ์นักวิทยาศาสตร์ทางโลกตะวันตกคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ขออภัยนะครับแม้ว่าผมจะใช้ภาษาต่างประเทศบ้างคิดว่าครูบาอาจารย์คงให้อภัยคือเอาคำของคนนี้มาปรารภกันแล้วก็มามองดูสถานภาพปัจจุบันสภาวะการปัจจุบันนี้มันพอจะใกล้เคียงกันไหมพอจะเอามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาร่วมกันไหมอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ต้นตำรับสร้างระเบิดปรมาณูขึ้นมาถล่มฮิโรชิมานางาซากินะฮะเขาเคยพูดเอาไว้ตอนนั้นว่า the worst of the future depend on moral force or moral strengthซึ่งแปลว่าชะตากรรมของมนุษยชาติของโลกในอนาคตนั้นจะอยู่ได้ที่กำลังความแข็งแกร่งของศีลธรรมของจริยธรรมโมรันฟอร์ดครับก็บอกว่าdepend on moral forceคือมันแล้วแต่ความเข้มแข็งแล้วแต่อำนาจของจริยธรรมวันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าบ้านเมืองของเราเป็นอย่างไรทั่วทั้งโลกนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วพุทธศาสนาของเราจะมีส่วนร่วมเป็นคอนทริบิวชั่นแก่โลกแก่สังคมหรือไม่ในยุคเช่นนี้ ก็ผมอยากจะเท้าความสักหน่อยนะครับเพื่อเราจะได้เข้าสู่ประเด็นแห่งจารีตประเพณีก่อนอื่นใดขอไปพูดเป็นภาษาภาคอีสานบ้างระบบเสียงในฟิล์มเนี่ยคงไม่ว่าอะไรนะครับแล้วก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยสามจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารก็ล้วนแต่เป็นคนอีสานคงจะเข้าใจคำที่ผมจะนำมากล่าวผมคิดว่าครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่ยังอ่านหนังสือตัวธรรมหนังสือใบลานได้อยู่คงจะผ่านหูผ่านตาคงจะเคยได้ยินคงจะเคยอ่านหรืออาจจะจำไว้อยู่ในใจก็ได้ถ้อยคำที่พ่อแม่โบราณของเราได้พูดเอาไว้ว่าขึ้นไปทางไกลให้เลี้ยวหลังเลี้ยวหน้าฝ่าแห่งห้องหนองปัดแห่งข้าเอวขึ้นไปทางหน้าให้เลี้ยวหลังกำของเก่าขั้นบรรลุถูเถาเศร้าถอนยาสุไปความหมายซาวด์แทร็กซิสเต็มระบบเสียงในฟิล์มนี่ไม่ต้องแปลนะครับไม่ต้องแปล เข้าใจแต่คงจะต้องถอดความออกมาขยายความหมายคำพูดนั้นเข้าใจแต่อธิบายขยายกว้างออกมาก็จะเห็นภาพข้าสิไปทางหน้าให้เลี้ยวหลังของเก๋าขั้นมาลูทุเถาเศร้าถอนยาสุไปความหมายก็บอกให้เราทราบว่าเราจะนำประเทศชาติสังคมบ้านเมืองของเราไปข้างหน้าควรจะมองย้อนความเป็นมาข้างหลังในอดีตอดีตจะเป็นเครื่องบ่งบอกปัจจุบันปัจจุบันจะชี้บอกความเป็นไปในอนาคตความเป็นมาอย่างไรถึงความเป็นอยู่ในขณะนี้และจะมีแนวโน้มสู่ความเป็นไปในอนาคตอย่างไรอันนี้ควรมองนะครับว่าแต่ก่อนเราเป็นอย่างไรแล้วบัดนี้เป็นอย่างไรแนวโน้มต่อไปมันจะเป็นอย่างไรสืบทอดมาประกาศแรกนี้อยากจะให้พระเดชพระคุณได้ร่วมกันมองถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาซึ่งมีต่อสังคมไทยเรานะครับประเทศไทยเรานี้มีลักษณะพิเศษอันหนึ่งคือเรามีการปกครองตนเองมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้กระทบกระเทือนตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองอื่นวัฒนธรรมศาสนาของเราก็เลยสืบสายกันมาอย่างต่อเนื่องถ้าจะว่าไปแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือจะว่ามาตั้งแต่สมัยอาณาจักรอ้ายลาวหรือจะโยนคืนอาณาจักรสีโคตรบูรสร้างพระธาตุพนมตามเรื่องของอุรังคณิธานในอีสานบ้านเราสองฝากฝั่งแม่น้ำของแม่น้ำโขงเนี่ยเราเริ่มกันเมื่อพ.ศ.8สร้างพระธาตุพนมดินแดนนี้ได้เรียกชื่อตนเองว่าสริโคตมปุระดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญด้วยอำนาจอนุภาพแห่งธรรมของพระสมณโคดมก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพื้นแผ่นดินนี้ได้รับอนุภาพแห่งพุทธศาสนาคุ้มครองร้อยรวงดวงใจของหมู่มวลมนุษยชาติบนลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดมาปัญหานานาประการที่เกิดขึ้นเราแก้ปัญหากันโดยธรรมเป็นอยู่โดยธรรมอาศัยธรรมเป็นที่พึ่งจะขอยกตัวอย่างที่ผ่านมาเร็วๆนี้จะเรียกว่าสัก1ศตวรรษตะก็100ปีมานี้ประเทศทั้งหลายรอบข้างของเราไม่ว่าจะเป็นลาวเป็นเขมรเป็นเวียดนามศรีลังกาพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศที่ล่าอาณานิคมฝ่ายตะวันออกของเราเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสตะวันตกก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแต่ประเทศไทยตรงนี้ไม่เป็นเมืองขึ้นทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสถ้าเราดูลึกๆแล้วเรารอดปากเหยียบปากกานี่มาได้อย่างไรอนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาศักยภาพแห่งพระธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจของเสนาบดีมหาอำมาตย์พระมหาราชผู้ทรงธรรมของเราล้วนแต่ได้รับการศึกษาอบรมพร่ำเตือนอยู่ในจิตใจด้วยคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเสนาบดีมหาอำมาตย์เดินออกจากวัดจากความเป็นสังฆการีเรียนหนังสือที่วัดจารีตประเพณีความรู้ความเข้าใจภูมิปัญญาเรียกว่าบุตตะไอเดีย Buddhist idea ภูมิปัญญาของชาวพุทธอมาตย์เสนาบดีเดินออกจากวัดเคียงบ่าเคียงไหลเคียงข้างพระราชาร่วมกันบริหารปกครองแผ่นดินเมื่อเกิดปัญหาก็หันหน้าเข้าไปถามพระพุทธเจ้าคือปรึกษาหลักธรรมว่าจะทำอย่างไรจะรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากปากเหี้ยวปากการได้อย่างไรก็อาศัยดำเนินการทางการทูตแทนที่จะตาต่อตาฟันต่อฟันเอาอาวุธเข้าห้ำหันกับพวกฝรั่งมั่งค่าผู้มีศักยภาพอันเกรียงไกรกว่าย่อมมีแต่ประตูที่จะพ่ายแพ้เราก็อาศัยหลักธรรมสกัดสมยังปรสมยังปรปวาทางสหธรรมเมนะสัพพิหานิยังนิกะเหตวาเทเสตุสันติดังที่พระพุทธเจ้าสอนรู้เรารู้เขาเอาชนะฝ่ายตรงกันข้ามโดยชอบทำเป็นปฏิหารไม่ต้องใช้คมหอกคมดาบส่งคนของเราผู้ฉลาดรู้เท่าทันไปเป็นทูตทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษคบเสือไว้คือขู่สิงคบลิงไว้ขู่ข้างคบบังไว้ขู่ชนีในขณะเดียวกันเขาก็เกรงใจกันเองไม่กล้าจะยึดแล้วเราก็พัฒนาที่เรียกว่าอัตสัมปทาถึงพร้อมด้วยศักยภาพของตนมุ่งมั่นพัฒนาตนอย่างเต็มที่ด้วยหลักธรรมส่งคนของเราไปเรียนเมืองฝรั่งระบบการศึกษาเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมอะไรเรียนมาแล้วก็มาจัดการระบบของเรารวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางไม่ว่าจะเป็นสกลนครนครพนมเชียงใหม่สงขลาหาดใหญ่รัฐเซ็นทรัลออโตริตี้รวบอำนาจศูนย์กลางสู่กรุงเทพเสมือนกรุงเทพเป็นจักรพรรดิอังกฤษจะระบบการปกครองให้ทันเขาไปตัดกางเกงทรงฝรั่งเอิ้นว่าทรงขาหลังภาคอีสานตัดผมทรงจอนทรงซิงเกิลแล้วพ่อแม่ก็เตือนจิตสะกิดใจลูกหลานว่าขั้นเจ้าได้ตัดผมซิงเกิลทั้งจอนบักจงบัดเถอะผมปงแล้วอย่าลืมเก่าแบบเก่าเฮาเด้อเตือนใจไว้เรียงของเขามาแต่จะเอาหมดนะของเก่าของเรายังดีๆอยู่ลูกเอ้ยอะไรน้องเนี่ยแล้วเราก็พัฒนาประเทศชาติของเราผ่านไปฝรั่งมั่งคาไม่กล้าดูถูกแล้วก็ไม่สามารถจะยึดเราต่อมาก็ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นเข้ามาบุกเอเชียมาปลดแอกประเทศไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวเขมรจากฝรั่งเศสหลังจากนั้นก็กรีธารับเข้าไทยผ่านเลยไปตีพม่ารบกันนิดหนึ่งกับไทยญี่ปุ่นชักธงแผ่นบุตติสNation Japanese Organization สันนิบาตชาติพุทธศาสนาชาวญี่ปุ่นขึ้นมาคนไทยเหลือบเห็นธงแห่งพุทธจักรธรรมจักรขึ้นก็นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าโอ้เราก็พุทธเหมือนกันพุทธเจ้าสอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจะมารบราฆ่าฟันกันทำไมคุณอยากจะไปไหนคุณก็ไปสิผ่านไปเลยญี่ปุ่นก็เขาจะว่าไทยเข้าด้วยกันแล้วด้วยอำนาจแห่งชาวพุทธเมืองกันก็ข้ามไปรบพม่าแล้วก็จับฝรั่งทรมานทรกรรมสร้างหนทางมรณะสะพานข้ามแม่น้ำแควจับฝรั่งมาทรมานให้ทำงานหนักเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มียารักษาไม่มีอาหารกินขาทิ้งบ้างคนไทยก็อาศัยหลักธรรมความเมตตาปานีซึ่งมีในจิตในใจกลางคืนก็แอบจ้องไปปลดไปแก้โซ่ฝรั่งที่ถูกล่ามเอาไว้เจ็บไข้ได้ป่วยแอบเอายาไปให้อดอยากยากไร้เอาเสื้อผ้าโยกยาไปรักษาข่าวปลาอาหารไปให้กินจนฝรั่งประทับใจพอตอนหลังฝรั่งชนะญี่ปุ่นแพ้นายพลแมคอาเธอร์ตัดสินใจถล่มด้วยระเบิดที่ฮิโรชิมาลางาซากิญี่ปุ่นพ่ายแพ้ไม่เป็นท่าประกาศชักธงขาวยอมแพ้พื้นเป็นดินไทยฝรั่งก็มีชัยชนะในญี่ปุ่นแต่ทหารฝรั่งเจ็บแค้นแน่นในหัวใจลูกน้องแพ้นายฟังไม่ยอมต้องจับญี่ปุ่นมาทรมานใส่โครกดำมาสนตะพายรากจูงเหมือนควายคนไทยก็แอบย่องด้วยอำนาจแห่งเมตตากรุณาปราณีไปช่วยญี่ปุ่นไปเก้ออกมาไปช่วยออกมาเรียกว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูใครโดยธาตุแท้มีแต่ความเมตตาปราณีเสร็จแล้วเขาก็ประกาศไทยเป็นผู้ชนะถ้าใครศึกษาในเรื่องนี้ดีๆจะไปเขียน เรื่องวาเลนไทน์ไทยวาเลนไทน์ดีวันแห่งความรักของคนไทยน่าจะได้รางวัลเป็นนั้นว่าเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ด้วยอานุภาพแห่งธรรมซึ่งเต็มซึมซาบอาบรสในจิตในใจทีนี้ก็มาถึงสงครามต่อสู้กันระหว่างซ้ายขวาคือคอมมิวนิสต์ได้ปฏิบัติการในประเทศไทยตั้งแต่ปี2469เท่าที่ผมจำได้ก่อนการเปลี่ยนแปลงโดยระบบประชาธิสู่ระบบประชาธิปไตยนี่นะเขาบอกว่าปลุกระดมชาวอีสานผู้ยากไร้ไกลห่างความเจริญให้เกียรติชังรัฐบาลร่วมมือขึ้นและก็สามารถปลดแอกประเทศไทยปิดช่องแคบมาลากาข้ามมหาสมุทรอินโดจีนเกาะมีชัยชนะได้อย่างง่ายดายเอาให้ชาวอีสานผู้ยากไร้ร่วมมืออย่างเดียวแต่ปรากฏว่าทำงานไปได้เพียง 10% 15% ต้องล้มละลายเพราะชาวอีสานยิ่งเนบแน่นซึมซาบอาบลึกรถด้วยอำนาจแห่งพุทธธรรมคำสั่งสอนที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกัมมังกริสติกัลยานังวาปาปะกังวาตัสธาตะยะโทคำสั่งสอนเหล่านี้สอนให้เรารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมอาศัยอำนาจแห่งกรรมจะดีจะชั่วกระทำกรรมอันใดไว้ทำยังไงคนจะเหมือนกันได้มันเหมือนกันไม่ได้เพราะการสร้างบุญสร้างกรรมมาเหมือนกันเท้าปางคำนักปราชญ์ลุ่มน้ำโขงชาวอีสานต้นตำรับหนองบัวลำพูนครเขื่อนขันกาบแก้วบัวบานลูกหลานเจริญเติบโตพะวอพะตาที่เมืองอุบลได้เขียนเป็นหลัก politics science and พฤกษาธิปไตยยันหน้าทฤษฎีของเฟอร์บาสของคาร์ลมาร์กเขาเขียนคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแต่เรานั้นเขียนไว้ก่อนยันหน้าไปแล้วเหมือนกับรู้ล่วงหน้าไม่ยิ่งหน่อยเดียรดาษเป็นทันร่วมกันเป็นดงสูงงูขยุ่งอย่างเสือมีทั้งเขือเขาเกี่ยวเลี้ยวลงทางลุมนี่ผมหน่อยทางเผื่อนจอจีใหม่มูนี่มันเสียห่างไกลกันความสัมพันธ์มันมีขาดอยู่นำกันได้ฟุ้งมูยุ่งอย่างใหม่ใบหน้าแดดเป็นหอมแห่เก็บซุ่มมูหน่อยทางเผื่อนได้ซุ่มเย็นพวกมูหน่อยก็คือดังเดียวกันได้ร่วมกันปกคลุมให้ซุ่มเย็นทางเงาลูกโคถอมหันโตตนไงมีชีวิตอยู่ได้สบายบางดังกันสังคมคนเท่านั้นก็คือดังเดียวกันพี่น้องเอ้ยแม่นสิรวยหรือจนก็เพิ่งพากันได้คือจังสาขาใหม่ในภัยเป็นตัวอย่างอาศัยธรรมพระเจ้าสมานเขาวางกลางทุกอย่างให้เฮาหังแม่นนำคนแม้นสิรวยหรือจนก็เพิ่งพากันได้คือจังเหื่อขาแก่งเกียนเห็นไทยเกียนแก่ปัทเถไปหอดน้ำเหื่อสิได้แก่เกียนเมื่อหานิวเหย่าสันบ่ทอกันแต่ให้คนคือกันหอนลือสิเป็นได้คำสั่งสอนเหล่านี้เอาต้นไม้ในป่าในดงมาสอนเป็นตัวอย่างก็เรียกว่าพฤกษาธิปไตยเอาต้นไม้เป็นไงเป็นครูบาอาจารย์คำสอนเหล่านี้ไปยันเอากับลัทธิคอมมิวนิสต์ที่บอกว่าข้อมูลอิสซึมทรัพย์สมบัติทั้งปวงจะต้องบริตี้จะต้องคอมมอนเวลออเนอร์ชีพคอมมอนเวลเอามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องเจาะของรวมกันในที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้ภายสามก็เลยป้อมประการใหญ่โตคือศาสนาในที่สุดคอมมิวนิสต์ต้องถอยฉากไปตั้งหลักใช้กฎใหม่โดมิโนซิสเต็มล้มหนึ่งสองสามสี่ห้าไล่มาตั้งแต่ทิเบตเวียดนามลาวคาเมนก็มาติดกึกจนเดี๋ยวนี้คอมมิวนิสต์ก็ล้มกระจายล้มละลายไม่เป็นท่าปัญหานั้นหมดไปบัดนี้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นลึกซึ้งรุนแรงรวดเร็วแหลมคมยิ่งกว่าเก่าอีกปัญหาบัดนี้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่ล่าอาณานิคมไม่ใช่สงครามร้อนด้วยอาวุธแต่มันเป็นสงครามคนกินคนเพราะคนขาดศีลขาดธรรมคนรวยกินคนจนคนเข้มแข็งกินคนอ่อนแอราษฎรกินราษฎรนายกินนายไพร่กินไพร่ครูกินครูตำรวจกินตำรวจทหารกินทหารป่าไม้กินป่าไม้เอาไปเอามาพระจะกินพระ จะโกรธผมนะครับพระจะกินพระพระเป็นกินพระตายพระยังอยู่ดีๆก็กินกันเองผมคงไม่ต้องอธิบายคิดว่าพระเดชพระคุณทั้งหลายคงจะเข้าใจนะครับแล้วจะทำอย่างไรทั้งหมดนั้นต้นตอมาจากการขาดศีลขาดธรรม lacking moral force คือขาดแคลนพวกอนุภาพแห่งธรรมแล้วใครเราจะเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้ใครเราครับจะเป็นผู้รับผิดชอบจะมาแก้ไขปัญหาอันนี้จะเอาอะไรมาเป็นสิ่งที่ป้องกันมาแก้ไขปัญหาอันนี้สิ่งนี้แหละครับพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์พระเถระสังฆาธิการทั้งหลายครับที่กระผมพูดถึงว่าเราจะเดินไปข้างหน้าจะต้องย้อนเกินข้างหลังมองย้อนหลังที่คนโบราณบอกว่าขั้นสิบไปข้างหน้าให้เลี้ยวหลังต่ำของเก่าข้ามลู่ดูเถ่าเศร้าถอนยาสุไปเรามองย้อนมาตั้งแต่เบื้องหลังตั้งแต่การต่อสู้กับสังคมการล่าอาณานิคมแล้วก็ผ่านสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็เข้าสู่สงครามคอมมิวนิสต์เราได้ผ่านพ้นอันตรายเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธศาสนาด้วยอนุภาพแห่งธรรมในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราได้พ่ายแพ้แต่ล้มละลายพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็กระทบกระเทือนไม่เสืบเนื่องสอดประสานกันไม่เหมือนพวกเราบัดนี้เราได้เดินทางมาถึงจุดนี้ถึงจุดที่กำลังเผชิญหน้ากับคนกินคนอัญญมัญญขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันนะเหตุอัตถิธรรมจริยาสมจริยาปุญญกิริยากุศลกิริยาอัญญมัญญขาธิกาวัตติทุพพรมัลลิกาที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้เขาจะไม่มีการประพฤติธรรมเขาจะไม่มีการประพฤติให้สงบเขาจะไม่มีการกระทำอันเป็นบุญกระทำอันเป็นกุศลอัญญมัญญขาธิกาเขาจะกินซึ่งกันและกันและวัตติทุพพรมัลลิกาเขาจะเบียดเบียนข่มเหงผู้ที่มีกำลังอ่อนแอกว่าเป็นไงครับพอจะมองเห็นหรือยังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าไม่มีการประพฤติธรรมไม่มีการประพฤติเพื่อสงบไม่มีการกระทำสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นกุศลพูดง่ายๆก็คือขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมศาสนาปัญหาเกิดขึ้นถ้าเอาศีลเอาธรรมเอาศาสนาขึ้นมาก็จะมาแก้ปัญหานี่ที่เรามองย้อนหลังให้เห็นว่าปัญหาเกิดขึ้นในอดีตแล้วแก้ปัญหาด้วยอันนี้ป้องกันด้วยศีลด้วยธรรมท่านมลูดูเถ่าเศร้าถอนยาสุไปการพัฒนาของเราจะไปข้างหน้าบัดนี้มีปัญหาวิกฤตการณ์ซะแล้วหยุดไว้ตรงนี้ก่อนย้อนคืนมาทบทวนแล้วจะเอาตัวไหนมาแก้ไขตัวนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่มันขาดแคลนแล้วผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งเหล่านี้ก็คือพวกเรานี่แหละครับพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพุทธบริษัทวงในชั้นในเราได้เห็นแล้วว่าปัจจุบันนี้ข่าวที่สะท้อนออกมาจากสังคมโดยสื่อมวลชนมีแต่ข่าวภาพลบข่าวเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์เจ้าเกี่ยวกับปัญหาทางเพศปัญหาทางอาชญากรรมเมื่อ 2-3 วันนี้ข่าวสามเณรแอะน้องโดนสระบุรีที่เผาที่ย่างเด็กแล้วไปค้นข้างๆวัดสระน้ำก็ได้หัวกะโหลกขึ้นมาอีก5หัวแล้วอะไรล่ะครับสยดสยองไหมครับก่อนหน้านั้นก็กระทบกระเทือนกันไปทั่วโลกปัญหานายวินัยละอองสุวรรณย้อนเวนนายนิกรยศคำชูอะไรพวกนี้นะครับพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงตรัสไว้ในโสตปฏิยังคสังยุตสังยุตในกายมหาวรวรรคเล่มที่19นะครับท่านเคยตรัสไว้ว่าปุถุชนผู้ยังไม่เข้าถึงโสตปฏิยังคธรรมยังไม่สมาทเปตภาวิเนเสตภาปฏิทาเปตภาจัตตาริโสตปฏิยังคานิ ยังไม่เสพยังไม่ถือมั่นยังไม่เข้าถึงยังไม่สมาทานซึ่งโสตปริยังคธรรม4ประการศรัทธาสินจาคะปัญญาองค์คุณแห่งโสยัตดาบันเนี่ยปุถุชนเหล่านี้แม้จะมีศรัทธามากแค่ไหนก็ตามศรัทธาของปุถุชนเหล่านี้จะเปรียบเสมือนนุ่นอันเป็นธรรมชาติมีธาตุแห่งความเบาวางไว้ตรงไหนยังอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าลมพัดมาตะวันออกนุ่นจะปลิวไปตะวันตกลมพัดมาตะวันตกนุ่นจะปลิวไปทางตะวันออกฉันใดศรัทธาของปุถุชนผู้ยังไม่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมระดับโสตปริยังคธรรมโสดาบันนี้เขาจะล่องลอยไปตามกระแสแห่งโลกกระทำกระแสเช้ากระแสเย็นทั้งทีวีทั้งวิทยุทั้งหน้าหนังสือพิมพ์มีเดีย